büyük bir saray işini alıyorlar. Orada cin padişah oturmuş. Yanına da bir genç oturuyor. Diyor ki, böyle cin padişahı, sen de benim oğlumu diye bugün kurtarmışsın. Ölümden kurtarmışsın. Çok da sevindim. Buna karşı sana diyor, iyilik yapmak istiyorum. Ne istersen vereceğim diyor. Yani biraz altın, maltın, para çok onlarda tabii böyle. Bu da diyor ki, benim diyor, para ihtiyacım yok. Durumu iyiymiş. Eğer diyor, bir cinli kız varsa diyor, onu evlenmek istiyorum, bekarım ben diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki, benim kızım var. Benim kızım var. O zaman sana vereyim onu böyle diyor. Onu da evlendi. Ondan Belkıs doğdu. Belkıs doğdu. Annesi cinli olduğu için, tabii dayıları vardı, şunları bunları, teyzeleri vardı, dayı diye çocukları vardı. Onlar oynadı küçüklüğünde. Cinlerle çok içli dışlı oldu kendisi. Bu sayede sebede kendisi melik oldu. Yani devletin başı oldu kendisi böylece. Bazı tabii sırları cinlerle gönderip öğreniyor bazı şeyleri. Bu Belkıs ne yaptı? Sebe şehrinde ilk olarak tarihte baraj yaptırdı. Baraj yaptırdı. Adı Meyri Barajı deniyor böyle. Baraj çok büyük ama. Dağlık yerde etrafını çevirdi taşlarla. Kolun duvarı örüldü. Çok büyük bir göl gibi bir baraj yaptırdı buraya. Ve çok da verimli yermiş arazileri de. Ağaçlar, meyveler, ekinler, sebzeler, her şey olan bir şey böyle. Çok zengin bir ülke, kalkınan bir ülke, bolu bir ülke. Tabii ne de olsa insanlar fazla bolluğu görünce bir şımarma oluyor insanlarda, azma oluyor insanlarda. Bunu azınca Mevlam bunların başına hareket verdi. Önce köstebekler bu barajın duvarından alttan başta oymaya başlar köstebekler. En altı toprakta oymaya başladılar. Oradan sular fışkırmaya başladı. Yine akıllanmadılar. Mevlam bunlara yağmur verdi. Sel aldı sebeyi. Korkunç seller. Baraj taştı, duvarlar yıkıldı. Sebe şehri, etrafı, bütün tarla, bağ, bahçe ne varsa insan boyu kil oldu, taş oldu, toprak oldu böyle. Yaşanmaz hale geldi. İnsanlar tabağından dağıldılar. Bir de kabile vardı, başlarında Hazreç vardı, adı Hazreç, adı Haris. Bu aldı işte kavmini, etrafa çıktı, yine bir yurt arıyor. Yerleşim alanı arıyor kendi kendine. Kuzeye doğru yürüdü, kuzeye doğru. Mekke'ye geçti, baktı Mekke dar bir yer, arazi yok orada hayvanlarına falan. Medine bulunduğu yere geldi. Baktı ki o bölgede Arap Yarımadası'nda öyle yer yok Medine gibi orada. Medine müstesna bir yer böyle. Hayran kaldı oraya. Ama içinde 3 Yahudi kabilesi var. Onlara görüştüler, konuştular, işte patatesi getirdiler, anlaştılar. Yahudilere bunlar izin verdiler. Medine dışına yerleşmeleri için böyle. Dışına yerleşti. Arap bunlar yani bunlar. Dışına yerleştiler. Bunlar çabuk çoğaldı. Rabbim öyle diler. Rabbim dilerse nüfus patlaması olur, çoğalır. Diğeri kısır bırakır Mevlam, millet batırır Mevlam. Bunlar çoğalınca bu defa yavaş yavaş merkeze kayma başladılar. Ama savaşmıyorlar. Yahut bir şey yapmıyor Yahudilere. Yahudilere çekilmeye başladılar derken zamanla bunlar merkezi yerleştiremediğin içerisine 3 Yahudi kabilesi dışa çıktılar. Bu Haris ölünce 2 oğlu vardı. Bir adı Evs, bir adı Hazreç. 2 oğlu vardı. Bu ölünce kabile 2'ye bölündü kabile. Kabilenin bir kısmı Evs'e tabi oldu. Diğeri de Hazreti tabi oldular. İki kardeş kabile bunlar. Medine'de yaşıyorlar beraberce. Yahudiler ne yaptı Yahudiler? Bunlar arasında fitne verdiler şimdi böyle. Bir Hazreciler oluyorlar. Evsi kötüyorlar onlara. Evsin oluyorlar, Hazreciler kötülüyorlar. Ona fitne verdiler. Zaman ile bunlar aralarında savaşmaya başladılar. Savaşma birbirleriyle. İki kardeş kabile. Savaşmaya başladılar. Tabi savaş adı bile iyi değil muhteremler. Gerçekten kötü bir şey Allah korusun savaş. Genelde gençler hep ölüyor tabi savaşta. Anne babaları ağlıyor, gözyaşlarına babaların gözyaşları. Genç anamlar dul kalıyorlar, çocuk yetim kalıyorlar. Gerçi bir kısmı sakat kalıyor. Bir savaş, uzun bir zaman bu savaş yarısı sarılamıyor. Bu Yahudi'nin tabi işine geliyor. Hem bununla bir oruç uğraşırken birbirleriyle Yahudi serbestçe kalıyor. Bir de Medine'deki bu kabileler sanatta anlamazlardı. İş anlamazlardı bunlar böyle. Bir de silah satışı yapıyor Yahudi bunlara. O gün silahları, o kılıç, kalkan bunlar satıyor bunları. Hem Yahudi iş işini arttırıyor, para kazanıyor. Hem de bunları bozuyor bu şekilde. Yüzyıllarca devam etti böyle. Ağıtlar yakmalar, bu hatıra anmalar, anaların yaşları dönme, yaşları durmaz, babalar aynı şekilde çok perişan bir hal yaşıyorlardı bunlar. Derken Mekke-i Mükerreme'de elhamdülillah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göreve başladı Mekke-i Mükerreme'de. Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimize de orada tabi baskı yapıldı çok. Bu Allah'ın hikmeti muhteremler böyle. 6 Medineli Hazreç kabilesinden Mekke Hac'a gelmişler. Araplar İsmail Aleyhisselam'dan sonra da Mekke'ye tavaf ederlerdi. Ama tabi kural bilmiyorlar, ibadete bir şey yok. Isık çalarak, el çırparak, alkış yaparak, hatta çıplak olarak gelirlerdi. Ama her yıl hacca gelirlerdi böyle. 6 tane Medineli de o sene hacca gelmişler. Gece yarısından sonra Akabe denen yerde Peygamber'le karşılaştılar bunlar. Peygamber bunlara dinine davet etti. Kur'an-ı Kerim okudu. Hikmeti var tabi. Nasipleri varmış. İslam Medine'ye kayacak. Hatta eze bu yazılmış bu. Bu şekilde. Bu 6 kişi bir de orada elhamdülillah Müslüman oldular. İslam'ı kabullendiler. O kadar tat aldılar ki İslam'dan. Öyle feyiz aldılar ki dediler, ya Resulallah biz kalalım Mekke'de. Hayırdır böyle. Dönün Medine-i Münevvere'ye. Orada çalışsın. İslam'ı yaymaya çalışsın bakalım orada. Döndü bunlar Medine-i Münevvere'ye. Tabi sahabe oldular ama. Sahabe. Yani evliyle kıyaslanmazlar böyle. Öyle yüksek makamlar, feyiz, zevk, ruhsal haller, kolay kolay değişmez bu haller. Bunlar döndürmediğin bile böyle İslam'ı tebliğe başladılar. Ev sohbetleriyle, kurma bahçelerinde, gizden gizliye hem Evs'ten hem Hazreç'ten Müslümanlar oldu şimdi. Bu Müslümanlık ne yaptı bunlara? Din kardeşliği, odasında beleş içinde bunlar derler böyle. Çoğaldı bunlar. 12 kişi seneye Mekke'ye gittilerken 72 sene geçti. Sonunda akabiyat yapıldı, ikinci akabiyat yapıldı. Orada bunlar Peygamberimiz Medine'ye davet etti Peygamberimizi. Ama Medine'de İslam yayıldı böyle. İki kabilede yayıldı. Beraber namaz kılıyorlar, yayına duruyorlar. Sohbet ediyorlar evlerde. Artık din kardeşliği bunlarda o kabilecilik tasavvurunu kırdı bunların. Evvela sahabeler Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye geldiler. Medine halkına ensar denir. Yardım eden anlamına gelir. Rüsattan geliyor, ensar denir böyle. Mekke'ye gidenlere de muhacir deniyor böylece. Bu ensar, Mekke'den gelenlere sahip çıktılar bunlara. Evini paylaştı, malını paylaştı, her şeyi paylaştı bunlarla. Tam bir din kardeşi oldu ki, eşit tarihte görülen bir kardeşlik oldu aralarında. Şimdi iki kabile Medine birleştiler. Hepsi Hazreç. Büyük bir toplum kuvvet oldu böyle. Mekke'den de çok külliyetli miktarda muhacir gidince Medine-i Münevvere'ye artık bu cemaati açtı böyle. Büyük toplum oldu. Elhamdülillah Müslüman oldu. Cemaattan devlete dönüştü bunlar. İlk devlet yapısı orada kurulmuş oldu. Medine-i Münevvere'de. Yani İslam devleti elhamdülillah kuruldu muhtemelen. İslam devleti. Yani İslam kanunları, daha doğrusu Allah'ın kanunları Kur'an uygulama başlamıyor böylece. Herkesten memnunlar böyle. Adalet, kardeşlik, sevgi, kimse kimse incitemiyor kendisini. Karışık oldu orada. İslam devleti kurulunca Medine-i Münevvere'de Peygamber'e gelince adı Yesrib'di daha önceden, adı değişti. Adı ne oldu? Medine-i Resul oldu. Medine-i Resul, peygamber şehri. Bir adı da Medine-i Münevvere. Nurlu Medine anlamına geliyor. Medine Arapça şehir demektir Medine. Köylere kura derler. Şöyle de yaşına bedevi derler. Yani bir kimse şehir yaşıyorsa onun adı Medeni'dir, Medeni. Yani şehirli anlamına geliyor böyle. Köy yaşıyorsa Kurebi derlerdi, köylü. Çöl yaşıyorsa Bedevi derlerdi. Peygamber Aleyhisselam'a tabii önce Hazreti Eyüp Hazretleri, İslam metkun olan Neccar oğullarından, yani Peygamberimizin dayıları tarafı akraba oluyor kendisinin aynı zamanda. Adı Halid bin Zeyd, el-Ensar Hazretleri'dir. Ve onun evinde misafir kaldı biliyorsunuz. İlk katlı evi vardı, o evde misafir kaldı. Önce Medine'de karar verildi, bir meşit yapılması, meşit. Bir peygamber, düşünün ki muhteremler, bir peygamber, Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Resulü bir peygamber, evde, Ebu Eyyub'un evinde. Namaz cemaate kılınıyor, evde kılınıyor. Meşit yok. Böyle geniş bir alan yok. Onda Medine'de. Dar evler. Herkes istiyor ki peygamber namazı cemaate kılsa, herkes istiyor. Ama ev küçük ev. Oda kaç şey alıyor ki oda? Almıyor. Herkes tabii mahzun kalıyor Şeymenlere buna. Burada Aleyhisselam Hazretleri işim öncelikle bir yapalım mescit. Mescit yapalım dedi. Mescit yapalım. Orada herkes gelsin namaz kılalım orada. Peki nereye mescit yapalım şimdi mescide? Nereye mescit yapalım? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine girişinde deveyle girdi. Medine'ye ileri gelenleri herkesin amacı evine onu konuk etmek, Resulullah'a, Allah'ın Resulü'nü o şerefe kavuşmak. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, devem bu konuda memurdu, yani emir almıştır o, ilham almıştır. Ben deveme tabiyim böylece. Koştu evlerine, deve hangi otu seviyorsa, en sevdiği otu, onu getirir, kucak getirirler. Ama deve ota bakmıyor ki hatta. Deve. O da üsttekinden Resulullah'tan feyiz alıyor ama deve de. Hayvan da aldı deve. Feyiz alıyor. Feyiz alıyor. Şöyle başını sallayarak Medine'ye gidiyor böyle. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yani bir tevhid deniyor buna. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye. Bu şekilde yani anlamı tevhid fakat sessiz başına sallanıyor diye giriyor böylece. Ebu Eyyub'un evine geldi orada çöktü. Oraya gelmeden önce boş bir arasaya çöktü deme. Ama iki yön ayağına çöktü, arkadan yatırmadı. Dedi, yarısı yolda burası, boş arsa burası. Bekleyin bakalım, hikmeti var bu böylece. Deve biraz sonra kalktı oradan, ileri gitti. İleride tam çöktü, indi orada böylece. İşte deve ilk çöktüğü yere, oraya Peygamberimiz buyurdu, yapalım mescidi oraya, mescit, o arsaya. Kimin bu arsa? İki yetimin. Sehl ve Süheyl adına iki yetim. Ama ufak çocuk değil kendileri de. Bunlar ölmüş. Bunların velileri çağrıldı. Bu arsaya meşrafına karar verildi. Dediler ki iki çocuk da, velileri de para istemiyoruz böyle. Yapın meşrede. Dedim hayır bu böyle. Bu nedir bunun değeri Medine'de? İçin bunun değerini. 10 altın. Onların kulu 6 lirayla 10 altın. Buyurdu Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, sen ver bu parayı. Aldı. Meşidin bulunduğu yer, Ebu Bekir'in vakfı olmadı. O verdi parayı böyle. O hepsi abi gidiyor işte böyle böyle. Onun altını verdi. Orası kurma kurutan bir yermiş. Araplar derler, merbet derler, merbet. Kurma kurutan yere. Merbetmiş, kurma kurutulmuş orada. Kurma ağaçları var. Daha önce müşkünün mezarlığıymış orası böyle, eski zamanda. Oradan ağaçlar, kurma ağaçları kesildi. Demek ki gereğinde kesiliyor ağaç muhteremler. Ağaç oradan kesildi. Sonra başladılar temel kazmaya. 70-70 zira. Kare şeklinde meşit. 70'ye 70 zira. Nedir zira? Orta parmak ucunda dişlere kadar bir zira demek böyle. 70 lira buradan. Şimdi uzunluk ölçüsü öyleydi eski zamanlara böyle. Bir parmak, yan parmak, karış, kulaç, adım, mil, fersa diye giderdi böylece ölçüler. 70'er zira kare şeklinde temel kazıldı. 3 zira demeli inildi. O zamanın insanları alışmışlar tembelliğe. Yani kendileri çalışmıyorlar. Yalnız köylüler yapıyor ağır işleri. Otururlar gölgelere. Köylülere kazın bakalım. Baklar ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya aldı eline kazmayı. O da girdi bir kazmaya. Onu görünce herkese kalktılar. Peygamber Muharrem Aleyhisselam Hazretleri de ona haber çalıştı. Temel kazıldı, topak taşlandı, taş taşlandı. Temeli taş ördüler zemine kadar. Yani bakı yanında kerpiçler kesildi. Ondan taşlandılar. Duvarlar kerpiçler oldu duvarlar. Hurma kesim, hurma ağaçlarının kütükleri de direkt olarak kullanıldı. Ama çatı tavan yapılmadı böyle. Bunu benim bağlandı. Üzerine hurma dalları konu gölgelik olarak ama. Yağmura karşı faydası olmayacak. O kadar imkanları var. İmkanları var. Zemin toprak. Hasır yok muhtemelen böyle. Hasır da yok böyle. Bazen yağmur yağdığı zamanlar namazdayken üstü ısınırdı. Hatta alınları secdede ısınırdı. Böyle, çamurunu bile alınlara böyle böylece. İşte iki can severi Aleyhisselam Hazretleri orada imamdı muhtemelen böyle. Meşitte. Meşitte bitince orada imamlık yaptı Peygamberimiz. Cuma günleri de hutbe okurdu Peygamber. Hutbe okurdu böyle. Cuma günleri hutbe. Tabii her cuma okunduğu gibi okurdu. Ama minber yok ama. Minber yok böyle. Yani çünkü minber derler hutbe okunan yere yok minber böylece. Bir hurma kütüğü vardı. Kuru hurma kütüğü vardı. Kuru. Hurma kütüğü vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona elini koyar, hurma kütüğüne yaslanırdı, ayakta hutbe okurdu. Böyle okuyordu hutbeyi de. Mescid fazla yüksek değildi. Kerpiçler, çamur, kara, kere sürmedi bile. Sürmedi bile. Yani dıştan bakılınca yani dilim varmıyor ama yani bir mağaraya benzetilebilir bugün insanlar onu böyle. Dıştan görünce böyle. Ama içi cennet bahçesiydi bu terimler. Hadise buyurduğu gibi evin bir arası cennetin bir bahçe. Cennet bahçesi böyle. Yani 15'teki feyiz böyle. Ruhsal zevkler, okunan Kur'anlar, namaz kılınanlar böyle. Sahabeler orada işte sahabeler böyle. Cihat ruhu, ilim ruhu, hadis, tefsir, Kur'an hepsi yetiştirir orada. Bir kadın geldi Ensar Medine yerlisinden Resulullah'a Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var. Marangozluk sanatını biliyor. Yani başka yerden gelmiş oraya. Medine halkı sanat bilmez zaten. Ticaret bilmezler, ticaret yapanlar. Benim de bir kölem var. Marangozluğu iyi biliyor. Eğer yarısı izin verirsen dedi, sana birkaç basamaklı bir minber yaptırayım buraya. Orada okursun şeyde, hutbeni. Hem cemaat görürler, rahat okurlar bu şekilde. Peygamber de peki buyur, razı oldu. O köle marangozmuş gerçekten, ustaymış işte. Üç basamaklı bir oturma yeri hemen yaptı. Üç tane basan merdiven, oturma yeri yaptı. Oraya bir de yanına böyle korkuluk yaptı, tutmaz korkuluk yaptı. Bu cuma yetiştirildi cumaya kadar. O cuma Peygamberimiz hutbe için oraya çıktı işte tabii. Üçlü basamağa çıktı, ayakta hutbeye başladı Aleyhisselam Hazretleri. Ama hurma kütüğü başladı inlemeye, hurma kütüğü muhtemelenler. Hadis-i Şerif Buhari'de uzun da giremiyorum Hadis-i Şerif'lere. Hurma kütüğü başladı iniltiye, inlemeye böyle. Izdırap çeken, böyle sahabeler birkaç gibi antrenör bu inlemesine böyle. Tabii herkes bu sesten bir şey çıkarıyorlar. Fakat sesini ağlar gibi sesini yükseltiyor. Bu hurma kütüğü, kurma kütüğü inliyor bu şekilde böylece. Herkese bakıştılar. Peygamber'in de hutbeden, okuduğu yerden kütüğe geldi, sıvazladı mı kütüğe böylece. Dur mübarek böyle, sıvazladı bu şekilde. Ondan sonra yavaşça sustu mu böyle böyle. Her varlığın, her varlığında bir duygusu var kendine göre muhtemelen böyle. Her varlığın bir duygusu var böylece. Bu mescidin özelliği Salat-ı Mescidi yahut da bir Elfi Salat'ın. Gülhisselam Hazretleri benim bu mescidde kim namaz kılarsa diğer mescidlerden 1000 katı eftaldir. Mescid-i Haram hariç. Yani orada kılınan 1 rekat 1000 rekata bedel başlar. 1000 rekata bedel. 2 rekat 2000'e bedel. Her ibadet buna gidecek. Orada Medine'nin birkaç kutsal yerinden inşallah bakalım Medine-i Münevvere'nin. Medine'nin her yeri kutsal muhteremdir. Her tarafı böyle. Dağları, taşları, suları, bitkileri, esen yeli, her şeyi, her şeyi Medine'nin kutsal. Hadis-i Kudüs Hazretleri, Medine'nin tozu şifadır. Bu Medine şifa. Bu Medine şifa. Medine'nin tozu bile şifa bak. Tozu. Yani bir rüzgar olsa, bir toz falan kalksa Medine'de bir şey olsa, ondan sakınmama gerekiyor aslında. Hasta değil. Bak Medine'nin tozu şifa. Kuvarul Medine şifa. Bir gün Medine Münevvere'de bir ara sokağa girdim, yalnızım. Bir belediye işçisi, temizlik işçisi sokağa süpürüyor. Süpürürken de süpürgeyle toz boya çıkmış. Bana karşıdan da gelme gelme çok toz var dedi bana. Ben de hadisi okudum ona. Medine'nin toz şifa derken böylece. Bana sarıldı muhtemelen. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Bana sarıldı muhtemelen böyle. Medine'nin tozu şifa muhtemelen böylece. Medine'ye giden bir insan eline geldiği kadar orada yetişen yemesi gerekiyor orada. Neyi varsa orada böyle. Medine buğdayı esmer değil muhtemelen. Beyaz değil orada. Beyaz un Amerika'dan geliyor oraya böyle. Medine'ye giden orada esmer ki pide şekli yaparlar. Esmer, onu yemeli. Medine yetişiyor bunlar. Medine'de her şey yetişir. Yalnız kış sebzesi olmaz orada. Lahana pırası olmaz orada, kış sebzesi olmaz orada. Başka her sebze, her meyve olur var böyle böyle. Dut, kiraz, hariç tabii yine. Her şey oluyor Medine'de. Oraya giden kişi, oradaki yemesi gerekiyor. Yumurta mesela, Medine yumurtaları küçük olur. Tavuk üstü küçük olur böyle şey. Dışarıdan yumurta gelir, itarmalara gelir, iri büyüt onları. Onu almama gerekiyor böyle. Medine yumurtası, Medine sütü, Medine peyniri, Medine ekmeğini, Medine hurmasını, Medine su içme gerekiyor, havaya solma gerekiyor ki insan Medine bir şey alabilsin. Alabilsin böyle. Burada her şeyi götür. Git oraya da efendim her şeyin iyisini alayım da olmaz öyle böyle. Medine'nin her şeyi tozu toprağı. Ve Peygamber'in ilk şefaati Medine halkı olacak. Evvelen men eşvellehü min ümmeti ehl-i Medine buna bakın. Evvelen men eşvellehü min ümmeti ehl-i Medine. Hadis-i Buhari'de böyle. Lüh Aleyhisselam Hazretleri ilk şefaati mahşerde Medine halkı olacak. Medine halkı ilk şefaati olacak. İkinci su üfürülünce peygamberleri tabi evvela ilk olarak yeryüzünde peygamberin kabri yarılacak. İlk olarak böyle. İlk olarak böyle. Cebrail Aleyhisselam karşılığında belki ikincisinin başında peygamberleri kalk oturacak. Su üfürülüyor. Bakacak. Cebrail'i görecek. Cebrail ne oluyor? Yer gök sallanıyor. Öyle depreye benzemiyor ama sur bu. Evrensel bir sarsıntı, evrensel. Bir bölge değil, bir şehir, kasaba değil. Evrensel sarsıntı, gürültü, ses muazzam. Ne oluyor kardeşim? Ya Muhammed, işte bugün kabirden kalktı göründü, başlıyor saymaya. Ümmetim nerede? Kimse kalkmadı daha böyle. Derken Hazreti Bekir kalkacak, yanı başında mezar gördü. Hazreti Bekir kalkacak, oradan gidecekler, Cennet Bakı'ya evvel gidecekler. Onları alıp başlayacak muhtemelen böyle. İlk şefaat peygamberimizdir Medine halkına. Bunun için buraya peygamberimiz kime eline gelirse orada ölmek, orada ölsün. Medine ölsün böyle böyle. Yani orada ölen kişi acı olmak gerekiyor, sevilmek gerekiyor. Keşke nasıl bir hesap ölsemedi orada inşallah muhtemelen böyle. Medine'nin her tarafı kutsal. Her tarafı. O tabi her şeyi kutsal orada. Ama her şeyin bir özü var ya, en kutsal yeri nedir? Bugün günümüzde Peygamber'in bulunduğu kabri şerif bulduğu yer muhtemelen. Hücre-i saadet. Hücre-i saadet. Yani mutlu hücre o da anlamına geliyor böylece. Tabi de ne bilirler? Ravza-i Mutahhare. Ravza-i Mutahhare. Nedir bu? Peygamber yaptığı mescit. Budur muhtemelen. Ravza-i Mutahhare böyle. Bir daha minber. Şimdiki minber, Osmanlı yaptığı minber. Üçlü Burhan Hazretleri onu gönderir, İstanbul'dan gönderir muhtemelen. Bugünkü o minber, o gönderir böyle. İstanbul'dan böyle. İstanbul'da bu minberin mermerde her şey yapıldı. Tıraşların düzeltti, her şey yapıldı. Ondan sonra develerle, ustalarla beraber beni gönderdi. Bunlara Hazretleri İstanbul'dan gönderir. Oraya yerleştirildi. Herhalde Osmanlıların eseri oradaki minber, şu andaki minber. Şimdi kişi önünde kıbleyi verince mihrap var. Üç mihrap var Medine-i Münevvere'de. Bir Ravza-i Mutahhare'de mihrap, Peygamber'in namaz kıldığı yer, orası muhtemelen. Tabii bu mescid yetmediği için sürekli genişletildi. Peygamberimiz zaten buyururdu, eğer benim mescidim sana kadar ulaşsa, yani mescidim buraya. Sana kadar gitse, yemin baş gelmezse böyle. Hatta Peygamber zamanında bir genişletildi Hayber'den sonra. 70'e 100 lira çıkarıldı. Hazreti Ömer genişletti. Hazreti Osman çok genişletti ön taraflara bilhassa. Şimdi bakın muhteremler, Ravza-i Mutahhare. Peygamber'in yaptığı mescit. Nasıl böyle? Mescit, direkleri beyazdır böyle. Direkleri beyazdır böylece. Mikro'da yeşil yağlı konur oraya böyle. Bir yeşil de böylece. Hazreti Osman'ın yaptığı yerin direkleri kahverengidir böyle. Osman'ın yaptığı başka, Selçuk'un yaptığı başka böyle. O direkleri farklı muhtemelen böyle. Direkleri renkleri farklı böyle. Farklı direkleri. Yani yapılan döneme göre direkler farklı orada böyle. Günümüzde tabii çok genişledi günümüzde tabii. Şimdi kişi önlük kıbleyi verince üç tane mihrap var demiştim. Biri Ravza-i Mutahhare'de. Önde sağında kapı var. Kapı var. Minber sağında kalıyor. Önlük kıbleyi verince sol taraf Peygamberimizin mübarek kabrin bulunduğu yer. Bulunduğu yer. Orası Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yaşadığı oda. Hazreti Ayşe ailemizle beraber. İşte oda mı? Tek oda. Ev tek oda bir ama. Bak tek oda. Allah'ın Resulü eşi Ayşe ile beraber yaşıyor orada. Evi tek odalı ev, tek oda. Küçük oda böyle. Ne o odada vardı? Yerde bir hasır vardı, yerde hasır vardı yerde böyle. Bir de önünü verince kıbleye doğru sağ köşede, kıble tarafında Peygamber'in yattığı divan vardı, divan. Nasıl divan? Hurma ağaçları yontulmuş, öyle kereste falan değil, tahta falan değil böyle. Cila yok, zımpa yok muhtemelen, plan yok böylece. Kurma ağaçları böyle biraz yontluya ötelilmiş. Bunda bir de bağlı bir ilfle bağlı, lifle bağlı, lif. Kurma lifi derler böyle. Kurma lifi, lif, kurma lifi böyle. Bunlar 3-5 lira getirilir mi, ip olur bunlar böyle. Kurma lifiyle bağlanmış bu derti birbirine bağlanmış ağaçlar. Orada bir divan vardı böyle. Üzerinde yatak vardı. Yatak yüzü deri ama deri. Böyle. Kumaş yok zamanında böyle. İç kurma lifi böyle. Sert tabii böyle. İşi. O odada yerde bir hasır, bir divan, üzerinde yatan yatırım, bir de bir raf var beraber. İki tane böyle kadır çakılmış, üstüne bir tahta konmuş, üzerine iyice kurumu üzerine kurumu. Orada Peygamber Arsım orada yaşadı muhtemelen. Ayşe Valimizle beraber orada yaşadı. Orada vefat etti Peygamber. O divan üzerinde. Divan üzerinde. Vefat Peygamber'e. Hatta Ayşe Validemiz'in de göğsüne koymuştu başını. Peygamber'e son anda başını Ayşe Validemiz'in göğsüne koymuştu. Göğsünde. Orada Ayşe Validemiz'in kardeşi Abdurrahman içeri girdi. Elle misvak. Ağzını şafiye böyle. Yani onlar hep misvak kullanırdı böyle böyle. Peygamberimiz onu misvana batı karşıdan böyle. Ama pek konuşamıyor daha Peygamber. Ondan son anlarında Peygamberle. Sordu Ayşe Validemiz. Ya Resulallah, ister misin misvağa? İsterim böyle. Verdi misvağa. Fakat misvak biraz sert geldi Peygamber ağzına böyle. Ayşe Validemiz onun ağzını aldı misvağa. Ağzından bana şişeyi biraz yumuşattı. Onu Peygamberimize verdi. Ve aşağıdan bunda övünüyor muhteremler. Allah'a şükür diyor. Benim tükrüğüm, Resul'ün tükrüğü birleşti diyor. Sonra böyle böyle buyuruyor. Peygamberimiz ağzını aşağı alemez, misal kullanında böyle şey. Peygamberimiz o divan üzerine vefat etti. Onun üzerine yıkandı. Yatak aldı, onun üzerine yıkandı. Namazı orada kullanıldı. Odada kılınamadı muhteremler. Oraya defin olma böyle. Defin olma böyle şey. Yani defin yeri divan olduğu yer. Tabii divan alındı oradan. Odanın sağ üst köşesinde, kenarına oraya Peygamberimizin kabri kazıldı. Hatta gece yarısından sonra ancak böyle ama. Gece yarısı olsunlar muhteremler. Bu konuyu başlamak işler devam edelim inşallah. Oraya defne olan Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi Medine'nin en mübarek yeri, en kutsal yeri Hücre-i Saadet. Peygamber'in bulunduğu yer, kabrin bulunduğu yer böyle. Onun da en kutsal yeri Peygamberimizin bedenine dokunan toprak maddeleri muhteremler. Yani Peygamberimize dokunan toprak maddeleri. Cennette arştan daha kıymetli toprak maddeler böyle. Şimdi peygamberler çürümüyor muhtemelen böyle. Aynen duruyor belki. Efendim bir şey olmadan aynı dururlar peygamberler. Şimdi bir kimse peygamberimize buradan, yani Medine dışından bir yerden peygamber savaşına getirirse, bir melek onu peygamber ulaştırıyor ben böyle. Rabbi yaratı melek var. Peygamber başlığında orada melek. Nasıl uydu şimdi alıyor hemen naklediyor bir yerler muhtemelen böyle uydu aracı gibi böylece. Meğer ona melek güç vermiş. Hemen tebliğ ediyor. Ya Resulallah işte Çin'den, Yemen'den, Şam'dan, Irak'tan, İstanbul'dan, Türkiye'den, Adapazarı'ndan, Bursa'dan filan filan oğlu filan kızı filan. Nasıl rafişe getiriyor böyle diyor. Okuyor. Peygamber'in hani bir mukabele ama peygamber geri geliyor muhtemelen. Ancak bir kimse Peygamberimizin huzurunda savaşı geçirirse o zaman aracısız Peygamber işitir gelir muhtemelen. Aracısız böylece. Tabi Medine'nin aklına gelir zaten Peygamber açsın böyleler. Şu anda biz onu gözüme göremiyoruz ama bizi görüyor muhtemelen. Görüyor muhtemelen. Ehli keşif sahipleri yani kalp gönül açık olanlar, ehli keşif sahipleri, onlar Resul olduğu gibi görüyorlar olduğu gibi böyle. Oturuyor orada, oturuyor, öyle buyuruyorlar muhteremler. Hatta bazı evlullah'a Peygamberimiz musafet elinle böyle, elinle böyle muhteremler. Eline musafeti bazı evlullah'a böyle kendisi. Orada tabi Resulullah'ı ziyaret etmek orada çok edep isteyen bir şey muhtemelen böyle. Edep isteyen bir şey böyle. Yani nasıl bir şey? Mezarı, etrafındaki yapıları, yazılara bakmak değil muhtemelen böyle. Gönülde Resulullah sevgisi olması gerekiyor orada muhtemelen. Edeb ile, böyle terbiye ile hatta Medine'ye yaklaşırken yolda çok çok ne gerekiyor? Sabah-ı Şerife. Sabah-ı Şerife muhtemelen. Mekke'ye giderken lebbek telbiye. Medine'ye giderken hep Sabah-ı Şerife. Allah'ın salli ala. Yani bunu okuma gerekiyor burada. Tabii bilinçli olma gerekiyor. Peygamber bu bir duadır Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizi böyle hayalen bir hatırına getirme. Peygamber hayattaymış gibi ya da gider gibi böyle edeb ile terbiye ile başında olarak ve sağ sola bakılmadan sonra toplu değil de böyle kişi münferden tek olarak kendisi kişi daha zevkli feyizli olur böyle. Yani hep ben Allah'ın mesajları, Esra'yı, Resulullah bağırmanı çağırmakla iş olmaz fazla bu şekilde. Fazla yaklaşmadan Peygamberimizin olduğu yerde tabi işaret eder böylece. Gidenebilir muhtemelen böyle. Orada o işaret bugün Peygamber göğüs hizası böyle. En aşağı birkaç adım geride el bağlanır orada, dikir orada. Tabii kişinin arkası kıbleye geliyor orada mecburi. Resulullah yüzünü döndüğü için yani bu şekilde. Peygamberimiz de sıraba şey veriyor, git Peygamberimize yürüyor böyle. Yavaşça getirir oradan. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri böyle görür gibi hayalen tefekkür eder. Bir de bir ah çekmek de gerekiyor orada. Ya Resulallah, senin zamanına erişemedik. Sana sahibi olamadık böyle. Senin yolunda can veremedik diye böyle bir ah çekerek orada öyle yapanlar çok muhtemelen bu şekilde böylece. Yani ah o dönem erişemedim diye böyle. Şimdi zaten savaşı getirir Peygamberimize. Sonra bir adam sağ atılır, Hazır Bekir, yanında sol atılır, Hazır Ömer. Üçü bir adamın arasında. Medine'nin mezarlığı vardı, mezarlığı. Cennet-i Bakı deniyor böyle, Cennet-i Bakı deniyor. Medine mezarlığı. Yani 60'lı yıllarında orada olduğum zamanlar hep uzaktı meşhidi o mezarlık. Şimdi birleşti artık böyle. Medine mezarlığı böyle. Meşhidin doğusuna geliyor orada mezarlık. Dünyanın en kutsal mezarı, en kutsal. En aşağı 10.000 sahabe orada. 10.000 sahabe vardı, sahabe. Peygamberimizin amcası, Peygamberimizin süt annesi, Peygamberimizin oğlu İbrahim'i, kızı Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm böyle. Hazreti Hasan Peygamber'in torunu, tabi'in, tebe tabi'in, evliyullah, salih kullar, insanlar. Gerçekten dünya cenneti. O kabristan böyle. Dıştan bakınca öyle viran görünür böyle. Bir kara toprak görünür dıştan bakınca. Öyle süslü püslü mezar yok orada böyle. Mermerler, şunlar, bunlar süslü püslü mezar yok böylece. Ama içi nur muhtemelen böyle. Nur böyle. Düşünün ki 10.000 sahabe. 10.000 sahabe böyle. Her biri manevi güneş böyle. Nur saçıyorlar. O kadar tabi'in, evliyolar, İmam Ali Hazretleri böyle hep Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları oradır. Ne mutlu oraya nasip olana defol. Ne mutlu muhtemelen böyle. Yani insan dünyanın tek emeli bu olması gerekiyor aslında böyle. Oraya defin olmak muhtemelen böyle. Böyle mübarek bir yer orası. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye edince ilk orada ölen sahabe Osman bin Maz'un diye zat oldu sahabe. Osman bin Maz'un. Allah hasretleri böyle. İlk bu böyle. Bedir Harbi zamanında hastalandı. Çok böyle böyle hanımefendi tipinde yani böyle. Edepli, terbiyeli, sakin, her şeye karışmayan fakat aşkı rüştüyle yanan böyle. Allah diye yanan böyle. Peygamber'e doyamayan böyle. Mekke'li kendisi. Hicret de geldi oraya. Medine'ye geldi. İlk o vefat etti sahabelerden Medine'de. İlk olarak böylece. Şimdi derler, ya Resulallah ne yapalım, neye bunu gömelim? Tabi Medine'nin mezarı varmış ama hep orada müşrikler yetişti bana böyle. İlk olarak Müslüman bu. Ne yapalım? Bir Aleyhisselam Hazretleri benim bir dolaşayan bakalım şimdi Medine'ye böyle. Dolaştı. Bir yer vardı adı Bakü Garkat. Garkat bir ağaçtır. Bodur bir ağaç. Dikenli böyle bir şey yaramaz böyle. Her tarafı kapsayan. Orasını beğendi Peygamber böyle. Orasını mezar yapalım. Bunun üzerine Allah'ın mezarı Hazretleri yıkandı. Artık kefenlenince dedi ya Resulallah hazırladık Osman'ı. Bakın mesela Peygamber Aleyhisselam geldi. Geldi. Açtı yüzünü. Alnından öptü. Öptü böyle. Öperken alnından Peygamber gözüne yaş geldi. Yaş geldi. Bir damla yaş da o cenaze Osman'ın göz çukuruna damladı. Göz çukuruna damladı. Bir damlası da böyle. Tam göz çukuru. Yanağına damlıyor başka altta onlar. Bir damla da göz çukuruna damladı orada kaldı. Bunun üzerine ne yaptı oradakiler? Aman bu yaş akmasın, kaybolmasın diye, dökülmesin diye çok dikkat ediler böyle. Yani Peygamberimizin gözden çıkan bir yaş ile mesela gömülsün diye böyle. Bu şekilde Cennet-i o Bakı denen sonradan yere oraya götürüldü. Peygamberimizin böyle başına bulundu. Oraya mezara gömüldü. Peygamber iki taş koydu iki taraf. Baş ayıklı koydu böyle. Benim kardeşim yeri dedi. Kardeşim de peygamber. Neden? Süt kardeşi peygamberim. Yani süt kardeşi peygamberim böyle. Sonra ikinci bir ölünce nereye gömülürse yanı başına derken sonra ağaç oradan kesildi. Cennet-i Bakı adı verildi muhteremler. Oranın da başı Hazreti Osman. Hazreti Osman Hazreti böyle. Yani Halife Osman. Peygamberin damadı. Yani girince en başta görülür muhteremler. Onun yanı başında hasta Halime, Peygamber süt annesi. Hasta annesi o da adı Fatıma. İkinci annen dedi Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yani her karış toprağında Cennet-i Bakiya'nın, Medine mezarlığının her bir zerresinde nice cevherler var muhteremler. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, bu mezardan mahşer günü kalkacak 70 bin kişi kalkacak. Bunların her biri, çok sayıda, 70 bini hiç mahşer uğramadan, hesaba çekilmeden direkt cennete gidecekler. 70 bin kişi böyle. 70 bin kişi o mezardan kalkacak, hiç mahşer uğramadan, terlemeden, bunalmadan, sorguya çekilmeden, mizana günah sevap tartılmadan, hiçbir şey bunlara böyle. Tartılmadan, direkt doğrudan doğruya uçup yönetecek çekilmadan böyle. 70 bin kişi bunlar. Bunlar her birinde şefaat hakkı var bunların böyle. Her birinde muhtemelen böyle. İşte böyle bir yer Medine mezarlığı muhtemelen böyle. Tabii ne mutlu oraya nasip olanlara muhtemelen. Öyle insan da var ki Medine'de yaşıyor. Sonunda bir çıkıyor, başı da ölüyor. O da var muhtemelen böyle. Uhud Dağı, Uhud şehitleri. Yüce Peygamberimiz Uhud Dağı bizi sever, biz onu severiz. Bak muhtemelen. Uhud Dağı biz onu severiz. Uhud Dağı muhtemelen. Dağlar var ya dağlar. Dağlar böyle. Peygamberimize Nur Dağı'nda gelir. Peygamber Nur Dağı'nda geldi. Peygamberimiz Sevir Dağı'nda mağaraya kapandı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda peygamberlik verildi muhtemelen kardeşim. Evlerin çoğu hep tepelerde böyle. Tepelerde muhtemelen. Dağlar. İlahi sır. Böyle. İlahi sırrı saklayarım. Ve su depoları aynı zamanda bunlar. Böyle. Su depoları. Dağların da bir bilinci var. Dağların da böyle. O bir sırdır böyle. Onu Evliyullah bilir, onun sırlarını tabii. Onların zikirleri dağların. Zikirleri. Bir de Uhud şehitleri var şimdi Uhud'da. Kuzeyine kalıyor Medine'nin. Aşağı yukarı yavaş gitsen bir saat yayan gidiliyor böyle. Bir saat yayan gidiliyor böyle. Yani mümkünse oraya yürüyüp gitmeli derler. Yani yürüyen insan yürümedi oraya kadar böyle. Allah'ın üstü yürüyüp bitiyor, savaşa bırakıyor ya Allah'ın. Resulullah yürüyüp bitiyor, yavaş savaşa erken böyle. Oraya giderken yürüyüp gitmeli böyle. Uğur'da, Uğur şehitleri böyle. Uğur eteklerinde savaş oldu Mekke müşrikleriyle. O da 70 şehit verdi böyle. Hazreti Hamza, Hazretleri böyle. Hazreti Musa bin Ümeyr, Medine halkı tebliğ eden böyle. Hazreti Abla bin Cahş, Hazreti Hamza'nın yeğeni oluyor. Peygamberin halısı oluyor Peygamberimizin muhtemelen böyle. Bin Cahş böyle. Önde iki mezar var böyle. Hamza'nın Hazreti Abla bin Cahş. İki zaten bir mezar da bunun ikisi böyle. Ayrı yapılı yerlerine. Arkada diğerinin şeyleri. Toplu gömülümler mezarları. 70 tane şehit verildi böyle. Her biri tam şehit ama böyle. Her biri tam şehit böylece. Peygamber arasına giderdi Uhud'a. Onda Peygamber selam verdi. Ve buyurdu ki sahabelere, buna ziyaret ediniz, buna selam veriniz, ona selam alıp sizi karşına veriyorlar derler. Onu öyle değil bunlar böyle. Öyle değil bunlar böylece. Gerçi çok feci şekilde onlar burada öldüler. Feci şekilde böyle. Müşrikler kulağını kestiler, burnunu kestiler, parmaklarını kestiler, gözlerini oydular böyle kılıçlarıyla. Ama beden oldu bunlar böylece. Meğerlem onlar hepsine böyle o tadı tattırdı böylece. Bir de Kuba Mescidi Medine'de çok var tabii de. Bunlar temel bunlar böyle Kuba Mescidi. Kuba Mescidi. Dördüncü mescid sıralamada. Birincisi Mekke'deki Mescid-i Haram deniyor. Orada sıralar 1'e 100 bin Mescid-i Haram'da. İkincisi Medine Mescidi. Mescid-i Nebi deniyor. 1'e 1000. Üçüncü Mescid-i Aksa. Neden bunlar değerli? Bunları yapanlar peygamber yaptılar. Kâbe'ye iki peygamber, baba oğul İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam. Meşid-i Aslayı, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. Medine Meşid'in Resulullah yaptığımızda, Resulullah böyle. İlk taşı peygamber koydum bir şey, ilk taşı koydum böyle. İlk taşı koydu, Hazretleri böyle. Peygamber taşladı omuzunda, bak, bak Resulullah muhtemelenler. Devletinden başı böyle. Peygamber, iki can serveri muhtemelenler. Yani günümüzde insan iki üç tane Arapçayı bildi mi, o hoca efendim otur sen kımıldama, biz yapalım. Ya muhtemelen bak. Ya muhtemelen. Bırak hoca efendim, hoca efendim muhtemelen ya. Allah'ın Resulü, iki can, Hatem-ül Enbiya, peygamber muhtemelen böyle. Kazmayla kazdı, toprak taşıdı, gitti dağların taş omuzunda böyle. Omuzunda böyle, taş gitti böyle. Kebir taşıdı. Peygamber muhtemelen böyle. Böyle bir peygamber böylece böyle. Peygamber'e giderken, yürürken, sahabine buyur, arkana gelmeyin. Önde gidin de böyle. Arkadan gelin, sevmez peygamber muhtemelen böyle. Kuba Mescidi'nde dördüncü mescit sıralamada neden? Onunla temelini peygamber karşısında o yaptı muhtemelenler. Temel yaptı, hafif bir duvar öyle böyle, az böyle böyle. Tam bitirilmeyen tabii o. Önce bir peygamberimiz Kuba'ya geldi hicrette. Orada birkaç gün kaldı. Oraya mescit yaptı peygamber aslında böyle. Hafif bir temel kazıldı. İlk taşı peygamber aldı Besmele-i Şerif ile, mübarek elleriyle ilk taşı koydu muhtemelenler. Dedi ki Hazreti Bekir'e, Ebu Bekir, sen bunun yanına bir taş koy. Aldı taşı koydu. Hazreti Ömer'e buyurdu, Ömer sen buraya taş koy. Koydu, sonra diğer koydu muhtemelen. Kadar böylece. Öyle bir meşri yapıldı. Orada ilk olarak namaz kılınan cemaatle kılındı. Peygamber İmam Aleyhisselam Hazretleri namaz olarak kılındı. Tabi günümüzde genişledi bunlar. Genişlemesi de lazım. İstimak da oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri genelde cumartesi günlere giderdi Meşid-i Kuba'ya. Sabah namazını Medine'de kılardı. Çoğu zamanlar yürüyüp bazen de deveye binerdi peygamber. Yorgunken yoldan gelmiştir. Tabi savaştan gelmiş, yaralı olduğu zaman oluyordu. Zaman geliyordu, deveye binip oraya giderdi. Bülal Aleyhisselam Hazretleri, kim evinde abdestini alsa, temizlense, sabah namazını Medine'ye kılıp Kuba'ya gitse, iki namaz kılsa, oraya bir ömrü sevabı olmaz. Ömrü sevabı olmaz. Ömrü sevabı olmaz. Demek ki abdesti evde alacak ama. Abdeste gidecek kişi. Tabi yine yürüyüp gitmek, peygamber yürüdüğü için peygamber bazen bindi ama özür vardı böyle. Yorgundu, yaralıydı, bindi bazen. Demek ki insan yürüyebilenler, yani gücü yetenlerin yürüyerek böylece mescide sabah kılmalı, Medine'de kılmalı. Abdestiyle böyle peygamber savaşı getirerek, Allah'a zikrederek böyle. Yani boş konuşmadan hayatı, ömür saniyelerini çok dikkatli kullanmalıdır. Çok dikkatli kullanmalı. Ömür saniyeleri. Ömür kısıtlı böyle. Nefesler sayılı böyle böyle. Her nefeste bir damla ömürden gidiyor. Bir damla böyle. Kişi mesela bir çöle gidiyor ki su yok böyle. İmkansız bulamayacak böyle. Bir kabı var, büyük kabı var. İşte su var ama hafif delinmiş, onu tıkayamıyor, hafif bir damlıyor bari böyle. Arada bir damlıyor. Kişi bakar değil mi? Eyvah, hadi bakar kişi. Eyvah, su damlıyor böyle. Ya uzak daha. Daha mesafe var böyle. Su kalabilirim. O kaptan her damlayışında kalbi oflar kalbimde böyle. Gidiyorlar böyle. Aslında damla nefesler vardı. Her nefesimiz sayılı nefesler, ömrümüzün birer damlaları bunlar böyle. Her nefes alışverişimizde bir damla gitti böyle sayılı nefesler böyle. Ellerine geldiği kadar böyle bunları boş harcamak gerekiyor. İşte Medine Münevvere'yi tabi anlatmak Yani haddimiz değil muhtemelen böyle. Hele bir peygamberi anlatmak hiç haddimiz değil muhtemelen böyle. Ne de olsa bir nebze olsun böyle, bir zerre olsun böyle, güneşle bir atom mesabesinde anlamaya çalışan onları peygamber sevgisi olmadan insanın günü uyanamazdır. Uyanamaz böyle. Peygamberi sevmiyorsun, seviyoruz. Yok ama muhtemelen böyle. Sevmek lazım peygamberi böyle. Ne kadar sevmeye gerekiyor? Kişi ebeveyninden, evladından, canından çok sevmeye gerekiyor muhtemelen. Bir gün dedi ki Hazreti Ömer, ya Resulallah, ben seni her şeyden çok seviyorum dedi. İlla nefsi beni cembey. Ancak iki yamanımda nefsim var ya canım. Hazreti Ömer, ver dedi. Ciddiyim öyle. Bizim yalan konuşmaz. Ya Resulallah, sen bana her şeyden daha sevgilisin böyle. Her şeyden bana sevgilisin. İlla nefsi beni cembey. İki yamanımda nefsim var ya Resulallah. Kendimi yokudan böyle. Kendimi tarttı kendini şöyle böyle. Baktı ki nefsini daha seviyor. Ben baktı buyurdu ya, ya Ömer, emin nefsik ya Ömer. Emin nefsik ya Ömer. Emin nefsik sen fazla tahmin olamazsın böyle. Asımada evet dedi, emin nefsik ya Resulallah. Seni çok seviyorum muhtemelen böyle. Yani peygamberim de candan çok sevmek gerekiyor peygamberimizin böyle. Sünnetine sarılmak gerekiyor, sünnetine sarılmak gerekiyor böyle. Yani sünnetine küçümsenmek gerekiyor, bidattan kaçırmak gerekiyor bidattan muhtemelen. Kaçırmaya gerekiyor. Rabbim inşallah Peygamberimize hepimize şefa şerisi muhteremler. Rabbim mahşer onu sancı altına harcayamayasın. Lillahi Teala Fatiha.